koszuleczkę. A, double XL, a jest tylko XL. A, wchodzę do programu, który się nazywa Excel. By nie pojebało mi się nowe zamówienie, kupuję kopertę, tylko że na poczcie, a nie taką, która robi kiełbie we łbie. Potem wypełniam w Excel, myślałem, że wpisałem coś tam źle, lecz nie. Otrzymałem potwierdzenie, jeśli zamawiałeś, to niebawem będzie package. Yes, sir. Znowu ktoś chce koszuleczkę XSK, a jest tylko double XL. Młody G dla Heche jest tym samym, czym jest dla Gitosu wczesne. XD, check your cash, Heche to bestseller. Znowu ktoś chce koszuleczkę. Znowu ktoś chce koszuleczkę. Znowu ktoś chce koszuleczkę. Yeah, yeah, yeah. Znowu ktoś chce koszuleczkę.